Данута Бішэль, каго помню і люблю. Сёння прапануем наступную частку ўспамінаў, якую чытае аўтарка. Вільня, Вільня, наша Мекка Вера, Каліноўскага святая кроў. Там жыве быў казцы Зоська Верас для высокіх віленскіх муроў. Гэта верш Ларысы Геніюш. Калі першы раз чытала Ларыса Антоновна верш, мне падалося, што это параўнанне быў казцы, не на месцы. Кажу, замяніце, там жыве бабулька Зоська Верас. На што Ларыса Антоновна сказала, бабулька – гэта такі персанаж, які сядзіць на прызбе і вяжа шкарпэткі для ўнукаў. Зоська Верас працуе на Беларусь, піша ўспаміны, адказвае на ўсе лісты, дапамагае навукоўцам, музеям, школам. Яна не бабулька. Я пазнаёмілася з Зоськай Верас асабіста, калі пачала збіраць музей Максіма Багдановіча. Ёй ішоў 90-ты год. Але сапраўды пра гэта не думалася. Яна была працаздольнай, як маладая. Мы ведалі адна другую, дзякуючы Ларысе Геніюш, якая нас пазнаёміла перапіскай. Успаміны 5 месяцаў у Менску пра Максіма Багдановіча я прачытала ў газеце «Літаратура і мастацтва». Мела гэтую газету і цытавала, калі ў школе апавядала вучням пра Багдановіча. Былі ў мяне успаміны пра гродзенскі гурток беларускай моладзі, друкаваны ў беларускім календары ў Беластоку. Ларыса Антоновна ў лістах і пры сустрэчы ўсё абяцала мне звазіць у Вільню да сваіх сяброў шышэяў, якіх яна ў лагеры паміж сабой пазнаёміла і пажаніла. І да Зоські Верас. Але адзіны, хто прывозіў Ларысу Антоновну ў Менск ды гародні, быў бацюшка Васіль. Наша прыгожая паездка ў Вільню адкладвалася. Людвіка Антоновна, так звалі Зоську Верас у жыцці, спаткала мяне вельмі шчыра. Я думала, што гэта таму, што я прыехала з гародні, з горада яе дзяцінства, дзявоцтва. Тут жа жылі яе дзяды Сівіцкія, рос яе тата. Гэты горад яна наведала ўпершыню, калі ёй было 5 гадоў, і добра памятала, як доўга стаялі ў калейцы, каб пераехаць праз Нёман, мост у пачатку 20-га стагоддзя быў часовы, некалькі падводаў, і ён апускаўся ў ваду. Пасля ўжо без бацькі, які памёр маладым, яна з маці жыла на вуліцы Гарадничанскай і вучылася ў беларускай прыватнай гімназіі ў 1908-1912 годах. Была артысткай, аматаркай, паэткай, бібліятэкаркай, выдаўцом газеты «Колас» беларускай «Нівы», распаўсюджвальніцай беларускіх кніг, часопісаў, календароў, якія ёй прысылалі з Вільні, адна з актыўнейшых сяброў гродзенскага гуртка беларускай моладзі. У гародні яна пачынала справу свайго доўгага жыцця, бескарыслівай працы на Беларусь. Тады ж яна ўжо была знаёма з Вацлавам Ластоўскім і Антонам Луцкевічам, які прыязджаў у гародню на школьны вечар. Пра гэта ведаем з іх ліставання. Вядома ж, кіраўнік гуртка ксёндз Францішак Грынкевіч меў шмат абавязкаў душпастырскіх. І ўсе арганізацыйныя клопаты ўзяла на сябе дзяўчына, пра якую Аляксандр Уласаў, калі распранаў яе з футры ў рэдакцыі нашай «Нівы» ў Вільні, сказаў, «Мы думалі, што гэта салідная асоба, а гэта дзяўчо». У Вільню з гародні і мы, як наша мілая папярэдніца, ездзілі цягніком. А па горадзе тралейбусам, дадому будаўнічага камбіната, а там праз чыгунку ў лес. У лесе сцяжынка была, але не адна, як у казцы. Не было пэўнасці, ці правільна ідзём, пакуль не вырастала хата. Хата з гліны, уся ў кветках. Як убачыш хатку, можна адпачыць, прычасацца, выцерці пыл за будку, як перад касцёлам. Летам хадзілі, можна было знайсці жменьку лясных ягад. Людвіка Антоновна была савой. Яна ўночы не спала. Для нашага зборніка і для музея яна напісала ўспамін «Старое Гродна». Як аддавала мне рукапіс, сказала, што гэта я напісала адразу, ніякіх чарнавікоў не рабіла, а рукапіс быў без адзінай праўкі. Калі я прыходзіла, можа, а 12-й гадзіне, яна яшчэ спала. Яе паціху будзілі або не будзілі. Яна сама прачыналася апоўдні. Можна было паразмаўляць з дачкой Галінай ці з зяцем Лявонам Луцкевічам. Яны ж таксама мелі аб чым апавесці. Можна было і паглядзець яе батанічны жывы слоўнік, бо ў яе гародзе ўсё цвіло. Ніколі не быў ён занядбаны, не было там ні возера, ні рэчкі, толькі студня. Але Лявон Луцкевіч з унукам Зоські Яраславам зрабілі жалабкі на страсе і трубы да вялікай бочкі, каб збіралася кожная кропелька вады. З гэтай жа патрэбы было зцэментавана некалькі невялікіх басейнаў, а вось і гаспадыня з кіёчкам выйшла на спатканне. Яна не снедала, не піла гарбату зранку. Зоська Верас выходзіць з гнезда жа ў рука, і кавенька пільгрыма ў маленькіх руках, і радзімая зелячка ходнік ёйчэ, і нябёсы яе не прымаюць яшчэ. Богданович Максим, і Гарэцкі Максим, і Купала. Яна спатыкалася з ім. Пан Ластоўскі яе да Варшавы паслаў, нібы вольнай краіны пасла. Правядзе адзінокіх да іх цемнаты і папросіць, каб неба ўзяло. Паясочкам на крыж пажагнае лісты і напіша пра ўсіх колькі слоў. Яна была прыроджаным асветнікам, прапаведнікам, калекцыянерам, экскурсаводам. Пра расліны ў садку, якіх у кожным гародзе не садзілі, яна апавядала. Напрыклад, высокі куст, як памідоры, але дробныя, і называлася яна бульва праз В. Заводзіла ў цяпліцу, там чакалі хрызантэмы. Іх гадавалі на задушны дзень 2 лістапада, каб хапіла на могілкі ўсіх беларускіх дзеячаў, якія пахаваны ў Вільні на росах, на панарах. З крайнюю градку ад лесу яна засаджвала фасолей для касулі, якая прыходзіла з лесу ў госці. Вярталіся ў хату, каля дзвярэй цвіла белая шыпшына, гэта з сядзібы Лявіцкіх ці Ядвігі Наша. Прывезлі некалі, так тут і расце. На хвалях беларускай свабоды гучыць перадача «Сучасныя мемуары». Выслухайце ўспаміны гарадзенскай паэткі Дануты Бічэль. Верасня 1982 года Зосьцы Верас споўнілася 90 гадоў. Аляксандр Ліпень, гродзенскі скульптар, завёз нас у Вільню. Тады я запісала на касету яе ўспамін пра Богдановіча, як яны працавалі разам у беларускім камітэце дапамогі ахвярам вайны, пра іх прыгожае сяброўства. І расказала яна, як у горадні, як навучэнка гімназіі удзельнічала ў пахаванні Элізы Ажэшкі. Усе гімназісткі горада ў форменных сукенках са снапочкамі кветак стаялі паабапал вуліцы замест паліцыі ад дома Ажэшкі на могілкі. Пра Максіма яна мне апавядала пры кожнай сустрэчы. Я перастала думаць пра ўсіх іх нашых класікаў, як пра бронзавыя скульптуры. Яны сталі для мяне жывымі, цёплымі. Яна казала пра Максіма, які ён быў прыгожы, высокі, ажно згінаўся ад сваёй высокасці. А валасы ў яго былі каштанавыя, раскошныя, хвалістыя, а вочы блакітныя, а ў пахмурны дзень былі яны светла-шэрыя, не карыя, як малявалі яго на карцінах. А я правакавала яе. А Паўліна Мядзёлка мне казала, што Максім быў непрыгожы, бо надта бледны, хворы, кашляў і пацеў. А пані Людвіка аж падскочыла. Непраўда гэта? Ён быў бледны, але гэта яму было да твару. А калі кашляў, ён звычайна дыходзіў у бок і меў заўсёды чыстую хусцінку, каб выцерці пот і вусны. У верасні 1987 года мы зноў прыехалі да яе з сябрам Ліпенем. Ён узяў з сабой мальберт, знайшоў сабе куточак у яе садку і маляваў лясную хатку на тле лесу і неба, а ўсё, што змясцілася перад ёю, гэта кветкі. Эцюд атрымаўся добры, бо адчуваецца нават асенняе сырое паветра, засмуш лесу. Мне сябра Ліпень падараваў карціну лясной хаткі, яна цяпер у мяне перад вачыма ўвесь час, займае сцяну ў маім пакоі, такое цяпер у яе жыццё. У 1920 годзе Зоська стала маладой удавой. Яе муж Фабіян Шантер быў застрэлены бальшавікамі. Яна з сынам Антонам прыехала на Сакольшчыну ў маёнтак Альхоўнікі. Дзед Людвік памёр у 1922 годзе. Людвіка з мамай прадалі хутар і паехалі ў Вільню. Там купілі дом. Там Зоська Верас пачала ў Вільні працаваць адміністратарам беларускага друку. Перад вайной яна з мужам Антонам Войцікам прадала дом у Вільні. Купілі гектар лесу і самі збудавалі лясную хатку на падабенства ўкраінскіх мазанак ці ляпянак з гліны. Усю вайну сям'я кармілася з таго, што вырастала на агародзе ды з лекавых зёлак, у якіх Зоська Верас ведала толк. Яна ж скончыла ў Варшаве школу агароднікаў, практыку праходзіла ў перадавой гаспадарцы Івановскіх у Лябёцы пад Шчучыным. Яна ж уклала і выдала батанічны слоўнік на 5 мовах у 24 годзе. У 1948 годзе памёр яе муж Антон Войцік, сын быў у гулагах, але вярнуўся ў 56 годзе цяжка хворы. Лясная хатка – гэта вялікая гісторыя роду беларускай інтэлігенцыі. У музей Максіма Богдановича ў гародні Зоська Верас перадала вельмі шмат віленскіх выданняў. У яе былі часопісы, некаторыя кнігі яна сама шукала па сваіх знаёмых, у Сергея Новіка Піюна, у Янкі Богдановича і дзяліла паміж нашымі музеямі. У той самы яе час прынялі ў саюз пісьменнікаў. Яшчэ праз 3 гады выдалі яе кніжку «Каласкі», аформілі пенсію. Вядома, гэта былі малыя грошы, але яна прывыкла і навучылася жыць без грошай. Апошняя наша сустрэча адбывалася ў сакавіку 1991 года. Вільню трушчылі танкі дэмакрата Міхаіла Гарбачова. Праз тыдзень па гэтых падзеях я і Чобат паехалі туды. Надта хацелася глянуць на непераможную Вільню. Людвіка Антонаўна знаходзілася на прасторным ложку у прасторным чыстым пакоі. Галіна і Лявон апекаваліся 99-гадовай маці як святой. Лясной хаткі ўжо не было. Згарэла 13 мая 1990 года. Але гаспадыні пра тое не сказалі. Калі яна ўгадала, хто прыехаў, бо ўжо не чула і не бачыла, адразу пачала гаварыць пра нашу агульную вялікую любоў, а можа і містычнае каханне пра Максіма Богдановича. І аж дзіва, знаходзіліся нейкія новыя моманты, якіх дагэтуль не сказала. Я трымала яе худыя ручанькі, такія яны былі родныя. Яна была прыгожая ў сваёй несмяротнасці, як вострабрамскай маці. Я цалавала яе ўпалыя, але гарачыя шчокі. Бог надзяліў мяне інтуіцыяй. Я ведала, што мы на гэтым свеце болей не спаткаемся. 8 кастрычніка яна памерла, я тым летам перанесла аперацыю і не паехала ў Вільню. Пахавальную святую імшу па Зосцы Верас служыў ксёндз з Вішнева, Уладзіслаў Чарняўскі. Паэт – гэта лапата, якая капае чорную зямлю і зранены гэтай лапатай крот. Чэслаў Мілаш напісаў пра Тадэуша Ружэвіча, але падыходзіць гэта і да вобраза Зоскі Верас.